Χαίρετε, οφείλει, πώς έχετε? Καλά, να είμαστε όλοι καλά. Χαιρετίσματα και χρόνια πολλά. Αυτός είναι ο Πολάκης. Η προηγούμενη είναι η Μανολίδου. Και πριν τη Μανολίδου, αυτή που τραγουδάει τόσο ωραία, είναι η Τζον Μπάιζ, η οποία γεννήθηκε σαν σήμερα το 1941. Και είπαμε να βάλουμε αυτό το τραγούδι, το οποίο έχει στίχους που λένε, μπορεί να το καταλάβατε, όχι, όχι, δεν θα μας κουνήσουν, δεν θα μας μετακινήσουν. Και συνεχίζει και λέει πολύ ωραία, σαν δέντρο γερό πλάι στο ποτάμι, δεν θα μας κουνήσουν. Ενωμένοι στον αγώνα δεν θα μας κουνήσουν, ενωμένοι στον αγώνα δεν θα μας κουνήσουν. Και επαναλαμβάνει, σαν δέντρο γερό πλάι στο ποτάμι, τι ωραία εικόνα, δεν θα μας κουνήσουν. Τα οποία δέντρα δεν φεύγουν με τίποτα. Περνάει το ποτάμι, περνάει ο χύμαρος, το ριζωμένο δέντρο μένει εκεί. Είπαμε έτσι να ξεκινήσουμε και για να μην το βαρύνουμε για την και Παρασκευή, ρίξαμε και τη Μανολίδου, ρίξαμε και τον Πολάκη από την απάντησή του στην Καριστιανού. Πήραμε μόνο το τελευταίο σημείωμα, απόσπασμα, για να πάμε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος λέει και τους αγρότες. Εγώ καλώ τους πολλούς που είναι και στις κινητοποιήσεις. Το καταλαβαίνω, το λέω ξανά και ξανά. Έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά τα προηγούμενα χρόνια. Να δουν ότι είμαστε η κυβέρνηση που περνάει από τα λόγια στα έργα. Ο Θεός να σας έχει καλά. Και εσάς, αλλά αφού δεν φρόντισε μέχρι τώρα. Unidos en la vida, no nos moverán. Unidos en la vida, no nos moverán como un árbol. Firme junto al río, no nos moverán. Να δουν ότι είμαστε η κυβέρνηση που περνάει από τα λόγια στα γλαγκανάρια και τα ματζαφλάρια. Ο Θεός να σας έχει καλά. Το κάνει. Αυτό η κυβέρνηση πρέπει να το παραδεχτούμε. Περνάει από τα λόγια στα ματζαφλάρια και στα κλαγκανάρια που λέει και ο άλλος, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και την χάνει και τις εγκρίσεις του ελληνικού λαού. Είπαμε τα καλωσορίσματα, αλλά ας τα ξαναπούμε γιατί δεν βλάφτουν. Χαίρετε, παιδες, χαίρετε, πώς έχετε? Χθες το βράδυ ήμουνα στο κρεβάτι μου και είχα μια φαγούρα σε όλο το κορμί μου. Έκανα έτσι, έκανα έτσι, έκανα έτσι, έκανα έτσι, λέγα τι φαγούρα, δεν λέω άλλα για άλλα, μία λέω γενικώς φαγούρα. Κι εγώ καλώς έχω. Καλά, να είμαστε όλοι καλά, χαιρετίσματα και χρόνια πολλά. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Διότι διεθνές δίκαιο είναι lex imperfecta. Έλα μου. Lex imperfecta. Τι λέει? Ατελές δίκαιο. Ναι. Δεν έχει κυρώσεις. Εδώ τα είπα αυτά ο Βορύδης προχθές, καθήμενος στην διπλανή καρέκλα, είπε για το διεθνές δίκαιο ότι ναι, υπάρχει, αλλά δεν λύνονται θέματα με το διεθνές δίκαιο και υπάρχει και υπερισχύει το δίκαιο του ισχυρού. Το είπε αυτά ο υπουργός. Βέβαια, βγήκε ένας άλλος υπουργός, ο Δένδια, στη Βουλή να το ανατρέψει, να το κάπως βελτιώσει όλο αυτό, να αποκαταστήσει την αλήθεια. Αλλά όμως έμεινε στην ατμόσφαιρα και στον δημόσιο λόγο η άποψη του κυρίου Μάκη Βορύδη ότι το δίκαιο του ισχυρού υπερισχύει του διεθνούς δικαίου. Διότι διεθνές δίκαιο είναι lex imperfecta, ατελές δίκαιο, ναι. Δεν έχει κυρώσεις. Είναι μία ευχή να λύνονται έτσι οι διαφορές. Μια ευχή λέτε. Ευχή. Είναι μία ευχή. Άρα συμπεριέχει ότι το δίκαιο του ισχυρού υπερτερεί του διεθνούς δικαίου. Καλά το καταλαβαίνω. Η απάντηση είναι με απόλυτη σαφήνεια ναι. Firmes estaremos, no nos moverán. Firmes estaremos. nos moverán nuestro ideal, disparo de victoria. No nos moverán. Τι μας κάνει λίθι είμαστε. Η απάντηση είναι με απόλυτη σαφήνεια ναι. Peleamos por justicia. No nos moverán. Peleamos por justicia. No nos moverán. Como el maquet. Άρα συμπεραίνω ότι το δίκαιο του ισχυρού υπερτερεί του διεθνούς δικαίου. Καλά το καταλαβαίνω. Η απάντηση είναι με απόλυτη σαφήνεια ναι. Και εμείς κύριε που δεν είμαστε ισχυρή χώρα, πού θα βασιστούμε, τι θα επικαλεστούμε, γιατί έχουμε δίπλα έναν ισχυρό γείτονα, ο οποίος είναι ισχυρός έτσι κι αλλιώς, αλλά δηλώνει ότι είναι και πολύ ισχυρός. Και του αρέσει να αντιγράφει τους πολύ πολύ ισχυρούς που κάνουν αυτά που κάνουν στον πλανήτη αυτή τη στιγμή. Το πλήρες αδιέξοδο, βγαίνει και ο Δένδιας χθες στη Βούλη που είχε το νομοσχέδιό του και προσπαθεί να διασκεδάσει όλη αυτή τη δήλωση και να πει ότι όχι και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ζητήσαμε την τήρηση του διεθνούς δικαίου και πάνω εκεί ο Δένδιας κάνει ένα σαρδάμ. Δεν υφίσταται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιθανότητα είτε στο παρελθόν, είτε στο παρόν, είτε στο μέλλον οποιοδήποτε πρωθυπουργός της Ελλάδας να έχει διατυπώσει ή να διατυπώσει διαφορετική άποψη. Ο εναγκαλισμός με το διεθνές δίκαιο και το καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Πολιτειών είναι κύριο συστατικό διαχρονικά της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Ο εναγκαλισμός με το διεθνές δίκαιο και το καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Πολιτειών είναι κύριο συστατικό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Τα μπέρδεψε. Την αλήθεια είπε δηλαδή, αντί να πει των Ηνωμένων Εθνών, είπε των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό κάνει η Ελλάδα. Είναι δεμένη στο άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά εδώ η φράση έπρεπε να είναι των Ηνωμένων Εθνών, γιατί το διεθνές δίκαιο υποτίθεται έχει ένα θεματοφύλακα που είναι τα Ηνωμένα Έθνη, τα οποία ουσιαστικά δεν είναι τίποτα. Κάνει ό,τι θέλουν τα κράτη τα ισχυρά, αλλά υπάρχει αυτός ο οργανισμός για να βγάζει ψηφίσματα, τα οποία δεν τηρούν, βλέπε Κύπρος, κτλ. Και πάρα πολύ ωραία. Όλο αυτό έγινε για να βγει το σαρδάμ του Δένδια. Έχουμε αλλάξει από την Τζοαν Μπάζ, έχουμε πάει σε άλλες εκτελέσεις του ίδιου τραγουδιού και θα πάμε και σε άλλες δύο στην πορεία. Να έρθουμε και στα δικά μας. Ο κύριος Κώστας Ανεστίδης, συνδικαλιστής αγροτών, άγροτος συνδικαλιστής, ο οποίος περιγράφει τις κυβερνητικές αποφάσεις, τροποποιήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και όπως όλοι ξέρουμε, ο ΟΠΕΚΕΠΕ πια έχει ενταχθεί στην ΑΔΕ. Εχθές ακούσαμε, ανακοινώθηκε ότι ενσωματώνεται τελικά ο ΠΚΠΕ μέσα στην ΑΔΕ. Ναι. Φεύγουν τα 450 άτομα υπό την προεδρία του κυρίου Πιτσιλή. Ναι. Όλοι αυτοί δηλαδή, που έφαγαν τα λεφτά, όλη αυτή η σπήρα ξανά είναι επικεφαλής μέσα στην ΑΔΕ. Να σας πω και το καινούριο. Η κυρία Τιχυροπούλου που έβγαλε όλα αυτά στη φόρα από το 2021, την έχουν κάνει κομμωδίνο και την πήγαν στην ΑΔΕ σε μια άκρη που θα είναι κάπου για άλλους ελέγχους. Αυτοί που προείστατους τους ελέγχους. Αυτοί που έβγαλε όλα στη φόρα την απομονώνουν. Και θα απαντούσα εγώ. Πολύ σωστή διαπίστωση και η ερώτηση ταυτόχρονα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τι θα την κάναμε την κυρία Τιχεροπούλου? Κομμωδίνο. Την κάνανε κομμωδίνο. Θα μπορούσε να την κάνουν κάτι άλλο, οτιδήποτε. Αλλά την κάνανε κομμωδίνο, τη βάλανε εκεί. Και χαρακτηρίζει σπήρα εδώ ο αγροτοσυνδικαλιστής όλους αυτούς που ήταν στην προηγούμενη κατάσταση και τώρα έχουν πάει σε μια νέα κατάσταση με άλλο πλαίσιο σύμφωνα με τις αποφάσεις τις κυβερνητικές. Αυτά εδώ στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Γιατί στην Μεγαλόνισο, στην Κύπρο που είπαμε και πριν, συμβαίνουν άλλα. Πρόκειται, Εύα, για ένα βίντεο το οποίο διέρευσε σε έναν λογαριασμό μιας φερόμενης ως ερευνήτριας της Έμιλι Τόμσον και εμφανίζει ουσιαστικά ένα σκάνδαλο διαφθοράς που αγγίζει τον ίδιο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Νίκο Χριστοδουλίδη. περιλαμβάνει συνομιλίες τριών από τους πλέον στενούς συνεργάτες του, τον πρώην Υπουργό Ενέργειας Γιώργο Λακοτρύπη, τον πρόεδρο του γραφείου της Προεδρίας της Κύπρου, τον κύριο Χαράλαμπο Χαραλάμπους, και τρίτο πρόσωπο είναι ένας διευθύνων σύμβουλος μιας μεγάλης κατασκευαστικής εταιρείας, που μιλούν με κάποιους που έχουν εμφανιστεί ως επενδυτές που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην Κύπρο και να περιγράφουν ένα μηχανισμό πρόσβασης στο Προεδρικό Μέγαρο, στον ίδιο τον πρόεδρο. Του δημαρχού παιδί. Όλοι μαζί. Του δημαρχού παιδί. Στο Προεδρικό Μέγαρο, στον ίδιο τον πρόεδρο, με αντάλλαγμα μετρητά με τα οποία φέρεται ο Νίκος Χριστοδουλίδης να έχει χρηματοδοτήσει την προεκλογική του εκστρατεία, υπερβαίνοντας το επιτρεπόμενο όριο που του δίνει η νομοθεσία. Να σε φιλήσω, κι ας κάμω φυλακήν. Όλοι μαζί. Τα ριάλια, ριάλια, ριάλια, τα σελίνια μονά και διπλά. Τα μονόλυρα, πεντόλυρα και πούντα, ο πεζεβέγγις που τάσεις στην πούγκα. Αυτοί είναι όλοι πεντακάθαροι. Το συμπέρασμα. Στο τέλος, δεν ξέρουμε αν ισχύουν όλα αυτά που τα βίντεο αποκαλύπτουν και δείχνουν. Η κυπριακή πλευρά λέει ότι είναι υβριδικός πόλεμος, δηλαδή ότι είναι προβοκάτσια, ότι είναι μαγειρεμένο όλο αυτό, ότι είναι μοντάζ. Ποτέ ένας πρόεδρος, ποτέ οι συνεργάτες προέδρου δεν θα ήταν αναμεμειγμένοι σε ένα σκάνδαλο για να χρηματοδοτηθούν οι προεκλογικές καμπάνιες. Δεν έχει γίνει ποτέ. Οπότε εμείς εδώ οι Έλληνες είμαστε καθαροί, είτε εδώ είτε εκεί, πέντα καθαροί, όχι απλά καθαροί, πέντε φορές δηλαδή, σαν μούτζα, ένα πράγμα. Οπότε υπάρχουν διαψεύσεις, η Κύπρος ταράσσεται με όλο αυτό το θέμα, ακούγονται διάφορα, το βάλαμε και εμείς εδώ μαζί με το βιολάρι για να το φέρουμε κάπως να το θυμίσουμε και να δείξουμε ότι συμβαίνουν πολλά και γίνονται πράγματα, που λέει η Βάνα Μπάρμπα. Γίνονται πράγματα και θα γίνουν πράγματα και εδώ στην Ελλάδα, όχι σε μορφή σκανδάλων. Εμείς εδώ δεν έχουμε τέτοια, έχουμε τους αρίστους, όπως όλοι ξέρουμε. Θα γίνουν πράγματα στον χώρο της υγείας. Δεν μπορείτε τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως, όσο και να μην συμπαθείτε εμένα ή να μην συμπαθείτε το Μητσοτάκη, δεν μπορείτε να κρίνετε τα μάτια στην πραγματικότητα. Σήμερα στο ΕΣΥ επιτελείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριολογικής αναγέννησης του ΕΣΥ από την ίδρυσή του. Θα βαρεθείτε να με βλέπετε να γενιάζω. Κάθε μέρα θα γενιάζω. Everyday μαλακία. Everyday μαλακία. Unidos en la huelga, no nos moverán. Unidos en la huelga, no nos moverán. Θα βαρεθείτε να με βλέπετε να γενιάζω. Como un árbol, irme junto al río, no nos moverá. Κάθε μέρα θα γενιάζω. Απειλή. Κάθε μέρα την επόμενη εβδομάδα θα γίνει χαμός, ετοιμαστείτε, θα βλέπουμε συνεχώς τον Άδων Γεωργιάδη στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας με το ψαλίδι στο χέρι, θα κόβει τις κορδέλες και με το μυστρί μπορεί, όπως κάποτε ο άλλος που δεν είχε μαλλιά, έχουν αλλάξει εποχές, η διαφορά είναι εμφανέστατη. Ο ένας δεν είχε μαλλιά, ο άλλος έχει μαλλιά και έβαλε καινούργια για να μην γίνει σαν τον προηγούμενο που δεν είχε μαλλιά. Η κορύφωση των εγγενείων θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Από την άλλη εβδομάδα. Κάνουμε τώρα με τους συνεργάτες μου τα ταξίδια που πρέπει να κάνω για να κάνω εγγένεια και λέω πώς θα αντέξω να το κάνω. Τι πίσω ξεμαλιά σου, τράβα τα βυζά σου. Θα πρέπει να κάνω δύο διαφορετικά νοσοκομεία εγγένεια την ημέρα την κέντρα υγείας. Από φόρτος εργασίας. Για να βγάλω το εγγένεια που πρέπει να κάνω. Unidos en la lucha, no nos moverán. Unidos en la lucha, no nos moverán. Como un árbol, firme junto al río, no nos moverán. Θα πρέπει να κάνω δύο διαφορετικά νοσοκομεία εγγένεια την ημέρα την κέντρα υγείας για να βγάλω τα εγγένεια που να κάνω. Εσείς νομίζετε ότι η δουλειά του υπουργού είναι εύκολη. Για βάλτε δύο εγγένεια την ημέρα, δύο νοσοκομεία την επόμενη εβδομάδα. Είναι η διαβολοβδομάδα. Όπως λέμε, δεν θα προλαβαίνει ο υπουργός να πάει σε συνέντευξη, σε κανάλι. Θα είναι μόνο τα εγγένεια. Αυτό είναι κόστος ψυχολογικό για τον ίδιο και ψυχικό κόστος και για μας όλους, γιατί δεν θα τον βλέπουμε παρά μόνο στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας. Που θα κόβει με την κορδέλα. Είπα πριν ο καράφλας που εγγενίαζε. Δεν καταλάβαμε ποιος είναι. Επανάστασης προχωρεί ακάθεκτος προς την εκπλήρωση των διακηρυχθέντων σκοπών της και από την πορεία αυτήν ουδής πρόκειται ή έχει την δύναμη να την εκτρέψει. Δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως κ. Πατακός, θεμελιώνων μια νέα σειρά έργων στη Θεσσαλία. Συγκεκριμένως, στα Τρίκαλα, εθεμελίωσε το συγκρότημα της τεχνικής σχολής προϋπολογισμού 24 εκατομμυρίων δραχμών και το γυμνάσιο Αρένων της πόλεως, δυναμικότητος 720 μαθητών και προϋπολογισμού 20 εκατομμυρίων 110.000 δραχμών. Σε δραχμές, τότε τα φτιάχναν αυτά. Εδώ είναι ο Πατακός, αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, της επταετίας, της εθνοσωτηρίου κυβερνήσεως, ο οποίος έκανε εγγένεια με το Μυστρή, έκανε και τη θεμελίωση αυτή την πλάκα που βάζαν τότε και είχε μείνει ο πολιτικός με το Μυστρή, έκανε και δηλώσεις, έκανε πολλά εγγένεια, δύο την ημέρα και αυτός. Είχε να αντιγράψει, να κοπιάρει ο Άδων Τζιωριάδης, το σωστό παράδειγμα, και έτσι λοιπόν μας εγγενιάζει τώρα, προσφέρει στον ελληνικό λαό δύο την ημέρα, νοσοκομεία και κέντρα υγείας. Και με όλα αυτά, όταν τελειώσει τη θητεία της αυτή η κυβέρνηση και φύγει από την εξουσία, θα παραδώσει στον ελληνικό λαό τα καλύτερα. Λοιπόν, όταν τελειώσει αυτό το πρόγραμμα, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και θα μου πείτε, θα αποχωρήσει ο Μεσολαβονέα, ο παριστάμενο υπουργό υγεία, θα παραδώσουμε στου διαδόχου μα το καλύτερο αισίωμα των εποχών. Θα παραδώσουμε στου διαδόχου μα το καλύτερο αισίωμα των εποχών. Γιατί το καλύτερο εσύ όλων των εποχών εννοείται του γαλαξία, ούτε καν του πλανήτη. Τις έχουμε φάει τις άλλες χώρες, τα έχουμε πει αυτά, τα λένε οι ίδιοι. Στην Ελλάδα θα είναι το καλύτερο εσύ. Το καλύτερο εσύ στοιχειοθετείται από τα κτίρια και από τα καθίσματα και από τις πόρτες και από τη λαδομπογιά και από όλα τα υπόλοιπα. Γιατί το καλύτερο εσύ όλων των εποχών δεν έχει γιατρούς, δεν έχει νοσηλευτές και όλοι ξέρουμε αν είναι το καλύτερο εσύ όλων των εποχών γιατί το χρησιμοποιούμε. Περνάμε απ' έξω, μαθαίνουμε, έχουμε συγγενείς, γνωστούς. Τα θέματα υγείας αγγίζουν τους πάντες και ανά μια εβδομάδα, δέκα μέρες έρχεται μια επιβεβαίωση ότι όντως είναι το καλύτερο εσύ όλων των εποχών. Για το τι ακριβώς είναι η χώρα και το εσύ, ακούμε τώρα. Είμαστε ένα πραγματικό μπουρδέλο. Η απάντηση είναι με απόλυτη σαφήνεια ναι. Χριστέ και Παναγία. Ναι. Ουέ ημίν φαρισέ υποκριτέ. Ναι. Πολύ ωραία. Unidos en sindicato. Μίσαμε. No nos moverán. Unidos en sindicato. Θα μας σκοτώσουν δηλαδή. No nos moverán. El que no cree. El que no cree. La prueba. No nos moverán. Χαίρετε οφείλοι, πώς έχετε? Καλά, να είμαστε όλοι καλά. Χαιρετίσματα και χρόνια πολλά. No, no. Παναγία μου, τι είναι αυτό? No nos moverán. Construyendo el socialismo. Σταματήστε. No nos moverán. El que no creerá que haga la prueba. No nos moverán. No, no, no nos moverán. No, no. Είχε και ελληνικές λέξεις μέσα, συνειδικά το και σοσιαλισμό. Το τραγούδι, αυτή η εκτέλεση που βάλαμε εδώ και τάραξε όπως είναι λογικό, αυτές οι λέξεις ταράζουν τους συγκεκριμένους υπουργούς και πολιτικούς, τη Σοφία τη Βούλτεψη, τον Άδωνη και τους λοιπούς συγγενείς. Εδώ Ελληνοφρένεια 211 1080 880, το τηλέφωνο επικοινωνίας, παίρνετε μέσα. Σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά στις αγκάλες του, τις ραδιοφωνικές και τηλεφωνικές. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι radio@parapolitica.gr. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλή χρονιά. Επίσης. Ήθελα να πω αν ακούει την εκπομπή ο Βαρουφάκης. Αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο. Αν και δεν βρίσκω πια. Δεν μου δίνει κανένας. Είναι το απλό χόρτο. Να τον πληροφορήσω. Είναι ένα πολύ καλό μαγαζί στην Αθήνα που λέει. Έχει καλό μαύρο εκεί. Α, όλα τα ξέρεις. Όχι, δεν τα ξέρω όλα. Α, από κάτι φίλους. Όχι, εγώ πήγαινα. Α, κάτσε να σε μπουζουριάσουνε. Τι να με μπουζουριάζουνε, μαγαζί είναι σου λέω, κοντά στο Σύνταγμα. Α, τι αυτό το νομιμοποιημένο, άεμπρε, χαζά είναι αυτά. Τι χαζά, αυτό είναι χύμα. Α, ου. Ναι, πολύ καλό. Εγώ τέτοιο πίνω τώρα. Οκ, ευχαριστώ για την ενημέρωση. Παρακαλώ. Γεια σου ρε παλίκα ρε, τι κάνεις, χρόνια πολλά. Γεια, καλά, επίσης. Happy New Year. Λοιπόν, καταρχάς, θέλω να πω για τη Βενεζουέλα. Τώρα με αυτό που έγινε, εμείς εδώ στην Ευρώπη θα αποκλείσουμε όλα τα αμερικανικά μέσα και θα δεσμεύσουμε και τα αμερικανικά κεφάλαια. Γιατί καλά, είμαστε αντίθετοι με την γίνηση αυτή των Αμερικανών. Αντιλήφθηκες κάτι τέτοιο, ότι είμαστε κόντρα. Δεν έγινε με την Ουκρανία αυτό το πράγμα. Τι είναι, δύο μέτρα και δύο σταθμά. Όχι, είναι ένα μέτρο και ένα σταθμό. Α, αυτό. Και το άλλο που θέλω να σου πω ρε παλίκα ρε. Αυτό με την Καρτιανού δυστυχώς σκέφτομαι ότι θα πετύχει. Και γιατί θα πετύχει? Γιατί ο Έλληνας έχει ανάγκη από ένα μεσία. Και κάποιοι τη βλέπουν την Καρτιανού σαν μεσία. Και αυτό το λέω γιατί θυμίσου τι ποσοστό είχε πάρει ο Λεβέντης. Ο Λεβέντης. Ποιος Λεβέντης? Ο Βασίλης ο Λεβέντης. Μη μου απαντάς αυτό. Αυτό ένα μηδέν. Τέλος πάντων. Ναι, τι, εδώ έφυγε και ο Λεβέντης, δεν θα βγει Καρτιανού. Που τον είχαν δει κάπως. Κάποιοι θα βρούνε διέξοδο εκεί πέρα. Κάποιοι τέτοιοι θα πάρει από εδώ, θα πάρει από εκεί. Σε μια βουλή θα βγει. Άστε στο διάλογο όλοι μαζί. Παρακαλώ παραπολιτικά. Ναι, ναι. Με συγχωρείτε, δεν έχετε ανεβάσει νομίζω την εκπομπή της Παρασκευής του Καλαρίτη. Τι μου λέτε? Α, εσείς ρε Απόστολε, συγγνώμη, αντεγιά. Όχι, γιατί αντεγιά? Αποστόλη, καλημέρα. Καλημέρα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία και τύχη πάνω απ' όλα. Ναι, ναι, έχουμε τέτοια, την περιμένουμε στην πόρτα. Κοίτα, υγεία είχαν και αυτοί που ήταν στο Τιτανικό, τύχη δεν είχαν. Λοιπόν, θα ήθελα να κάνω μια ευχή. Ο Τραμπ να τον φωτίσουν τα φώτα χτες και αυτό που έκανε στη Βενεζουέλα να το κάνει και εδώ πέρα στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι θα χαρεί όλος ο κόσμος. Περίεργη αντίληψη έχεις για τη χαρά του κόσμου, ναι, οκ. Okay. Αν δεν θα σηκώνουν τον κούλι, δεν θα χαρεί. Ναι, θεωρείς ότι αυτό είναι που ο Τραμπ είναι κοντά να κάνει? Όχι, θεωρώ, εύχομαι να κάνει. Ναι, εύχεσαι να κάνει, αλλά είναι κόντρα στον Τραμπ ο Κούλης, οπότε είναι κάτι που τον ζορίζει και θα τον πάρει. Όχι ακριβώς, αλλά εγώ τον γλύφει κιόλας. Αλλά από ό,τι είδες, τελευταία συνάντησή του, συγχεσμένο τον είχε, το γουρλωμάτι. Congratulations, dear Ειρήνη. Πάστης λαχών αρχίδιων. Πάστης λαχών αρχίδιων ή τα βούλετε αρπάσετη. Παπάρα Τσέγκο. Παπάρα Τσέγκο. Καλώς ορίσατε αγαπητέ. Καλώς σας βρήκαμε. Πώς είστε, πώς τα περάσατε? Πώς να τα περάσουν τώρα, προλάβαμε να ξεκουραστούμε. Το λέω κι εγώ, ήταν λίγο το χρονικό διάστημα. Αφού να καταλάβεις ούτε που το πήραμε χαπάρι ότι λείψατε. Άσε με παιδί μου τώρα, δεν ευχαριστιέσαι έτσι. Τα πίεση είναι αυτή, τι να πω. Τα φιλιά μου πήρα να δώσω για τις ευχές μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, θα μιλήσουμε, θα σου πάρω για παραγγελία κάποια στιγμή. Τζουτζούκο ή τι. Παρατσούκι, έχω παρατσούκι, δεν είναι το φραπές. Ποιο είναι? Το τζιτζής είναι. Το τζιτζής. Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Εδώ Ελληνοφρένεια της Παρασκευής, ένα μήνυμα ακροατή. Ο οποίος λέει, ο Μπουμπούκος λέει ότι γίνεται το μεγαλύτερο έργο κτηριακής ανακαίνησης. Κτηριακής. Βλέπεις το να δίνεις έργα σε εργολάβους που μπορεί να έχει και τα τυχερά του. Βέβαια, οι βαμμένοι τείχοι και τα αλουμίνια στα παράθυρα δεν εξετάζουν ασθενείς, δεν μεταφέρουν ασθενείς, δεν προτείνουν θεραπείες. Αλλά, τρεις τελείες, παίρνοντας γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό μπορεί να βοηθά τους ασθενείς, αλλά δεν βγάζει κάτι. Τρεις τελείες. Δεν ξέρω αν ισχύει όλο αυτό το σκεπτικό. Προφανώς και οι υποδομές σε πολλά κτίρια, νοσοκομεία κτλ. Ήταν παλιές. Και δεν είναι κακό να βάφονται, να φτιάχνονται, να κατασκευάζονται και χειρουργία, χτες τον Άγιο Σάββα κτλ. Αλλά είναι η μία πλευρά του συστήματος υγείας, ένα σύστημα υγείας και το ξέρουμε όλοι ακόμη και αν είναι ερείπιο το κτίριο. Οι γιατροί το κρατάνε, οι νοσηλευτές το κρατάνε, έχει δίκιο σε αυτή την πλευρά ο ακροατής. Εκεί υπάσχουμε, έχουν γίνει κάποια βήματα αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί, δεν είναι η υγεία αυτή που αξίζει σε έναν λαό το 2025. Και δεν πρόκειται να γίνει και ποτέ, λέω εγώ τώρα, διότι υπάρχουν τα ιδιωτικά συμφέροντα και αυτά σε μια έτσι ωραία σχέση με την εκτελεστική εξουσία πάντα τραβάνε κόσμο προς τα εκεί, πάντα υπάρχουν αποφάσεις, παραμελήσεις, αμέλειες, βραδιπορίες που οδηγούν την δημόσια υγεία να μην μπορεί να ανταποκριθεί και να στρέφει τον κόσμο προς την ιδιωτική υγεία. Οπότε καλά τα βαψίματα, καλά τα εγγένεια, καλή τύχη οι φρεσκοβαμένοι που θα τους χαϊδέψουμε, θα σας πω γιατί, αλλά την δουλειά την πραγματική την κάνει το ψυχοδυναμικό, αυτό είναι οι γιατροί, νοσηλευτές, το ξέρουμε όλοι. Γιατί θα χαϊδέψουμε τους στίχους, θα καταλάβετε τώρα. Δεν ξέρω αν ξέρετε την ιστορία. Όχι, δεν ξέρω. Μια ανακοίνωση του Πασόκ και λέει αποτυχία, λέει χάσαν τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Υγείας, ακυρώθηκε το μεγάλο έργο στη Σωτηρία. Το έργο Σωτηρία που είναι δικό μου έργο, και γιατί λέω δικό μου να μην παρεξηγηθώ, γιατί όταν έγινε Υπουργός Υγείας είχε ακυρωθεί, έκανα διαπραγμάτευση την Τρόικα, δεν λέω τι άλλα έκανα, τη μέρα των εγκυνήσεων μπορεί να τα πούνε οι εμπλεκόμενοι, για να μην χάσω τα λεφτά και να γίνει, γιατί μιλάμε για ένα έργο 50 εκατομμύρια. Λοιπόν, το πετύχαμε. Του λέω κύριε Γερουλάνε, επειδή βγάλει την ανακοίνωση. Αντί να τσακωνόμαστε τώρα εδώ στη Βουλή, θέλετε να φύγουμε τώρα από τη Βουλή να πάμε στη Σωτηρία, να μπείτε μέσα να αγγίξετε το έργο, να χαϊδέψετε τους στίχους, να μπείτε μέσα να αγγίξετε το έργο, να χαϊδέψετε τους στίχους, να δείτε τι έχει χτιστεί, αφού είναι σχεδόν τελειωμένο. Αυτά τα είπε προς το Γερουλάνο. Όμως εσείς από την άλλη εβδομάδα που θα εγκαινιάζει δύο νοσοκομεία τη μέρα, μπορείτε να πάτε και να χαϊδεύετε τους στίχους. Ο Άδωνης το κάνει αυτό. Πηγαίνει ως υπουργός υγείας, στέκεται μπροστά, κοντοστέκεται μπροστά στον τοίχο. Δεν ξέρω αν συνομιλεί και με τον τοίχο. Πάντως τον χαϊδεύει νοχελικά. Αυτό το άγγιγμα δημιουργεί, αλλάζει τα πάντα. Σε πάει σε άλλο επίπεδο, εσένα, τον τοίχο. Και μπορείς να συνομιλήσεις, να έχεις μια συνομιλία, όχι κατά ανάγκη με λέξεις. Το βλέμμα, το άγγιγμα με τον τοίχο, ηρεμεί, σε πάει. Σε άλλα, στο επέκεινα της υγείας. Οπότε πηγαίνετε κι εσείς και χαϊδέψτε κανέναν τοίχο που είστε ολογκρίνια και μύρλα. Σας φτιάχνουμε τοίχους για να έχετε να χαϊδεύετε. Έχετε και δικά σας θέματα και υπαρξιακά. Χθες στη Βουλή έγινε ένα μίνι τζαρτζάρισμα μεταξύ Ζωής Κωνσταντοπούλου, Δημήτρη Κερίδη και Νίκου Δένδια. Ο Δένδιας είναι στη θέση του στην Υπουργική. Ο Κερίδης είναι κάτω, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Η Ζωή είναι πάνω, μιλάει στο Βήμα. Και κάποια στιγμή εκεί που λέει τα δικά της, λέει κάτι για τον Κερίδη, για τις δουλίτσες. Απαντάει ο Κερίδης, δεν ακούγεται στο μικρόφωνο. Άσε μας κουκλίτσα μου. Το πιάνει αυτό η Ζωή με κάποιο τρόπο. Όλα στη Ζωή την τα λένε και αυτή τα πιάνει και τα αναδεικνύει. Και σηκώνει το Δένδιας να ζητήσει συγγνώμη εκ μέρους της κυβέρνησης για την απρέπεια του Κερίδη. Αλλά αυτό δεν άρεσε στον Κερίδη. Σας τα περιγράφω όλα αυτά, θα τα ακούσετε τώρα. Απλά δεν ακούγεται και τόσο καλά η παρεμβάση Κερίδη. Κύριε Κερίδη, ακούστε. Εγώ υπηρετώ το καθήκον μου. Δεν κάνω δουλίτσες. Ούτε κάνω βρώμικες δουλειές όπως κάνετε εσείς. Που αναλάβατε ακόμη και τη βρώμικη δουλειά να επιτεθείτε στον υπουργό της κυβέρνησής σας παριστάνοντας τον πρόεδρο επιτροπής ενώ είσαστε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Και αυτό είναι μια βρώμικη δουλειά. Καλή κουμπλίτσα. Και τώρα δεν πηγαίνει τι είπε. Πρόθεσή μου είναι να σας ζητήσω συγγνώμη από την πλευρά της κυβέρνησης. Δεν, ο κύριος συνάδελφος προφανώς διέλαθεν η έκφραση αυτή και είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσει και θα καθέσει. Κύριε Δένδια, καταλαβαίνω ότι μου ζητάτε συγγνώμη εκ μέρους του εαυτού σας, διότι βλέπω. Λοιπόν, διότι βλέπω. Εγώ στις πλέψεις έκαναν βαρύτατο ποινικό. Θα έχετε το λόγο. Μήκα στο σπαθί. Θα έχετε το λόγο. Δεν χρειάζεται την υπεράσπιση κανενό. Ούτε του υπουργού. Θα πω τούτο. Δουλίτσες, κυρία Κωνσταντοπούλου, κάνετε εσείς. Δουλίτσες, εγώ δεν έχω κάνει ποτέ. Το άσε μας κουκλίτσα μου είναι όλα τα λεφτά εδώ που είπε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δηλαδή βλέπεις τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και είπε αυτό, έχουν υποθεί διάφορα από τους βουλευτές κάτω για τη Ζωή και μετά απάντησε με οργισμένο ύφος και για τις δουλίτσες που του είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και κυρίως αυτό ότι δεν ήθελε την υπεράσπιση ακόμη και του υπουργού του, όπως φώναξε, του Νίκου Δένδια, ο οποίος έσπευσε να το σώσει κάπως. Γιατί ξέρει τι σημαίνει Ζωή Κωνσταντοπούλου και τι θα μπορούσε να γινόταν και που θα πήγαινε αυτό. Αλλά δεν το ήθελε ο Κερίδης. Αυτά γίνανε τα πάρα πολύ ωραία στη Βουλή. Στις κρίσιμες στιγμές δεν άνοιγαν τα μικρόφωνα. Έχουμε εκεί τις εγκαταστάσεις γι' αυτό το λόγο. Δεν πατούσαν τα κουμπιά και έτσι τα μισά έχουν χαθεί. Γι' αυτό τα περιέγραψα εγώ πριν. Σαν να περιγράφουμε ένα μάτς. Πήρε την μπάλα ο Τάδε και κατέβαινε ο άλλος και έβαλε τον γκολ ο Δίνα. Μετά από αυτά, τηλεφωνικό κέντρο, λαός, μέρος δεύτερον. Έλα κουνουμαλέ μου. Έλα ανώμαλε. Συγγνώμη, ναι. Μια χρόνια πολλά. Ο δαρικός σου κάνει ο Σοβιετικός αρκούδος για το 26. Εκτός αν πήρε κανένας άλλος και με πρόλαβε. Τι νομίζεις ότι είσαι ο πρώτος τέτοια ώρα. Μαλακία τώρα. Τι να κάνουμε. Δεν πειράζει. Εγώ ήθελα να πω τώρα, ρε φίλε, ελπίζω να πέρασες ωραία τα Χριστούγεννα. Έτσι να έκανες έτσι ό,τι γούσταρες. That's fine. Εγώ περιμένω, ρε φίλε, τώρα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτά που γίνανε στη Βενεζουέλα θα ρίξει κυρώσεις. Ναι, γιατί είναι αυτό που λέμε μούτρα κρέας. Προσπάθησε να το δεις, περίμενε το. Βεβαίως, φίλε, εγώ πιστεύω ότι θα ρίξει κυρώσεις, θα αποκλείσει την Αμερική από παντού. Α, χαμός θα γίνει. Καλέ, μπορεί να βγάλουν κάποιο χαρτί όλοι μαζί, ενωμένη Ευρώπη, όχι αστεία, να τον ψέξουν. Μ' ακούς, χάθηκες. Αποστολή! Έλα! Να σου πω, για ρωτώ το Θύμιο, γιατί δεν λέει να πάρουν εκεί πέρα από τον Καρανίκα και τον Άδωνη από την εταιρεία του εκεί πέρα να δώσουν λίγο στο Βαρουφάκι. Ο Μπάφος! Ωραίο είναι! Μια χαρά είναι! Είναι καλό πράγμα! Έχουνε πράγμα τέτοιο? Δεν τη ξέρεις! Ταϊκούν! Α, ναι, κάτι είχαν κάνει, έχεις δίκιο. Θέλουνε business και δεν του βρίσκει λίγο το Βαρουφάκι. Okay. Ναι. Το ερώτημα είναι ποιος θέλει να δει το Βαρουφάκι μας τουρωμένο. Αυτό είναι το ερώτημα, αλλά τέλος πάντων. Έχω πάρει έξεση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία μέχρι την μεθεπόμενη μέρα. Είχα μια ημικρανία απίστευτη και δεν ξέρω να πειραφωθεί. Συμφωνεί δηλαδή με τον Άδωνη, από ό,τι καταλαβαίνω. Και πάρει έξτρα στον παιδάκι αυτό. Ναι. Επειδή είδα αυτό το βλάκα που έλεγε αυτά τα βράδια στην τηλεόραση. Να μην τα λέμε αυτά, δεν κάνει. Άμα έχουμε πάρει ναρκωτικά. Ναι, γιατί. Δεν ξέρω, αυτό από ό,τι κατάλαβα είναι το συμπέρασμα. Συμφωνεί με τον Άδωνη. Γενικώς σήμερα είναι Τετάρτη και ο Άδωνης το ίδιο πιστεύει. Άρα συμφωνούμε με τον Άδωνη. Αυτό καταλαβαίνω. Ναι, θέλω να πω, συμφωνούμε με αυτό που ακούμε, όχι με όποιον το λέει. Μάλιστα. Πάντως ο Θύμιος δεν είναι πολύ γνώστης από ό,τι έχω καταλάβει. Την άλλη φορά έλεγε για κάτι χάπια LSD. Δεν βγαίνουν σε χάπια LSD. Εσύ παρά είσαι γνώστης από ό,τι βλέπω όμως. Και εγώ σαν το Βαρουφάκι να με χώρεγα 16 φορές και δεν ξαναπήρα μετά το πονοκέφαλο. Και θες να δεις τη Μέρκελ, κατάλαβα. Με ποιον από τους παρακάτω θα κάπνιζε σε ένα Ολλανδικό τσιγάρο? Άγγελα Μέρκελ, Τσίπρας, Άδωνης. Άγγελα, θα ήθελα να τη δω μαστρωμένη, παιδιά. Όχι. Για είδα. Θα έρθω όμως στην Ιεράπετρα, την άλλη Παρασκευή. Καλή χρονιά, αδελφέ, ό,τι επιθυμείς. Ιεράπετρα και μετά Ηράκλειο. Εντάξει, δεν πειράζει. Να σου πω, η Ιεράπετρα είναι μακριά. Okay. Το Ηράκλειο είναι δίπλα όμως. Έχεις σκεφτεί ποτέ το ενδεχόμενο τις παραστάσεις να τις ανεβάζεις? Το έχω σκεφτεί, ναι. Και γιατί δεν το κάνεις? Γιατί στη σκέψη είμαι. Εντάξει. Εντάξει. Λευτεριά στο Μαδούρο, γεια. Κύριε Καλαμούκη, το άλλος. Εγώ δεν το ερευνάω, αυτό φτάνει να μην πονάω. Μόνο το κουκουέ αναζητάω. Ωραία, εμφάνισε κάτι στον Μποτζόρνο, μ' άρεσες πάρα πολύ. Κούκλος έχεις γίνει. Εμπενές. Καλέ, ποιος είναι αυτός? Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί. Ή έχεις ομορφήνει, έχω πολύ καιρό να... Όχι, όχι, το πρώτο. Καλή χρονιά, ανάγκης με υγεία. Σε εσάς, στην οικογένειά σου, σε όλους σας αγαπάς και αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Ζήτω το ΚΚΕ, φυλάκια. Απαπα, έλα, γεια. Είχα πει να καλούμε στην Ακρόπολη. Ναι, και δεν καλούμε. Και δεν αφήνουμε τον κόσμο να έρθει, τους έχουμε ακάλεστους. Τον πρόεδρο της Ισλανδίας τότε να τον τιμήσουμε. Δεν τον καλέσαμε, παιδί μου. Δεν είμαστε τώρα. Είμαστε φιλόξενοι τύποι. Α, δεν τον φέραμε. Να φέρνουμε στη Σάμον το καλό τύρανο Ιμπραχήμ Τραωρέ. Να το βλέπουν οι πολιτικοί μας ότι υπάρχουν και τύρανοι που κάνουν καλά. Δεν βλέπουν άλλους τυράννους, παιδί μου. Μόνο τα δικά τους τυρανικά. Ναι, να φέρνουμε τον. Ναι, δεν συνοείσαι. Όμως έλα, γεια. Ο πιο ευτυχισμένος Έλληνας, ο Μαρκόνι, μετά τον Μητσοτάκη. Μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στον κόσμο, τελείως. Ο Μητσοτάκης είναι στον κόσμο μας. Ο Μαρκόνι είναι στον κόσμο του. Αυτά τα δύο είναι αιτίες και εξηγήσεις ευτυχίας. Έχουμε μπλόκα των αγροτών. Την Τρίτη υπάρχει συνάντηση με τον Μητσοτάκη, Τρίτη και 13. Θα τα πούνε αύριο οι αγρότες, θα βγάλουν τη Συντονιστική Επιτροπή. Μπλόκα όμως δεν είχαμε όταν Υπουργός Γεωργίας Αγροτικής Αναπτύξεως ήταν ο Βορύδης. Εσείς είχατε χειριστεί μπλόκα? Στη δικιά μου θητεία ναι. Δεν υπήρξε καν κινητοποίηση, όχι μπλόκο. Mm-hmm. Ούτε συνέλευση δεν έγινε. Γιατί τα κάνατε όλα, τους λέγατε ενέσαι. Ήταν ρυθμισμένα. Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά δεν την έχω δει. Γιατί τα κάνατε όλα, τους λέγατε ενέσαι. Ήταν ρυθμισμένα. Όλα. Ρυθμισμένα, μια φωτογραφία μόνο που πήγε και έβγαλε εκεί με τους πεκεπέδες, τον Τζιτζί και τους υπόλοιπους. Όλα τα άλλα τα είχε ρυθμισμένα, όπως ο ίδιος λέει, και με το γνωστό του ύφος. Ο Βορύδης που βγήκε σήμερα το πρωί στον Sky μίλησε και απάντησε και για την Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με όλες τις εξελίξεις στην Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αισθάνεστε δικαιωμένος? Έχω, κοιτάξτε, σε προσωπικό επίπεδο, αυτό το οποίο θυμάστε, αν θυμάστε που είχα πει την πρώτη στιγμή, ότι δεν υπάρχει, που δεν είναι επιλήψιμο, υπάρχει, θεωρώ ότι μετά από μια μακρά διαδικασία, γιατί δεν μπορεί να πει κανένας ότι στην Εξεταστική Επιτροπή δεν εξετάστηκαν όλα και δεν ακούστηκαν όλα, ακούστηκαν οι πάντες και τα πάντα. Αντιλαμβάνεστε ότι για μένα δεν έχει προκύψει απολύτως τίποτε. Όχι. Δεν είμαι αυτή που ζητάτε. Δηλαδή αυτό που λέγανε να κάνουν την προκαταρτική, με συγχωρείτε, όταν θα κάναμε την προκαταρτική, δεν θα καλούσαμε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Σας απαντώ, θα καλούσαμε πολλούς λιγότερους, γιατί δεν θα είχαμε και χρόνο. Λοιπόν, θα καλούσαμε λοιπόν, είναι πολύ πολύ πιο άνετο. Ωραία. Ήρθαν 50 άνθρωποι, μάλιστα. Ακούσατε κάτι επιλήψιμο για μένα? Και εγώ διάλεξα να ζήσω τίμια. Δεν αδίκησα κανένα. Και δεν θέλω να μ' αδικήσουν. Από αυτήν την έννοια, εγώ είπα από την πρώτη στιγμή ότι ουδέν επιλήψιμο έχω διαπράξει. Είμαι αθώα! Είμαι αθώα! Ουδέν επιλήψιμο, δεν βγήκε τίποτα από όλες αυτές τις διαδικασίες. Επικαλείται την Εξεταστική Επιτροπή ο Μαξ Βόρυδης και μας λέει ότι είναι αθώος. Αθώα, εμείς βάλουμε σε θηλυκό το είχαμε, δεν το είχαμε σε αρσενικό. Οπότε αυτό είναι κάτι πάρα πολύ καλό, γιατί για κάποια στιγμή μια σκιά μεγάλη είχε τοποθετηθεί σαν σύννεφο, είχε έρθει πάνω από το κεφάλι του Μαξ Βόρυδη, αλλά είναι αθώος. Να κρατήσουμε αυτό. Ουδέν επιλήψιμον. Ο άλλος είναι αδιευκρίνιστος, τούτος είναι. Χωρίς επιλήψιμα θέματα. Έτσι πρέπει να είναι και είμαστε χαρούμενοι που η πολιτική ταγή της χώρας είναι καθαρή. Στην Κύπρο γίνεται αυτό που γίνεται. Εμείς εδώ είμαστε πάρα πολύ καλά, τίμοι, περήφανοι και πεντακάθαροι, όπως λέγαμε και πριν. Σαν σήμερα τέτοιες ώρες το 1991, το μακρινό 1991, με πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, μαθαίναμε, είχαμε μάθει και είχαμε συγκλονιστεί από την δολοφονία του Νίκου Τεμπονέρα στην Πάτρα από ονεδίτες. Στην αρχή δεν ξέραμε τι ακριβώς είναι, είχαμε μάθει μια συμπλοκή, ήταν οι μεγάλες κινητοποίησεις στον χώρο της παιδείας, από τις μεγαλύτερες που έχουν γίνει ποτέ, και ο Κοντογιαννόπουλος, υπουργός παιδείας, θέλανε εκεί να επιβάλλουν την τάξη στην παιδεία με το γνωστό τρόπο που θέλει πάντα η δεξιά σε αυτόν τον τόπο. Έντονες τεράστιες κινητοποίησεις και στην Πάτρα είχαμε αυτή την συμπλοκή. Πήγαν οι τραμπούκοι οι ονεδίτες και άνοιξαν κεφάλια. Θα θυμηθούμε με κάποια ηχητικά τι ακριβώς συνέβη. Την κατάσταση πως ήταν δεν μπορείτε να φανταστείτε. Βαράγαν όποιον παίρναγε από το σχολείο. Επί μια μισή ώρα ήταν ειδοποιημένη η αστυνομία τρεις φορές και δεν είχε έρθει. Και ήρθαν μισή ώρα αφού χτυπήθηκε ο άνθρωπος. Δηλαδή δύο ώρες από τότε που πήγαν οι ονεδίτες στο σχολείο. Στις 11:05 προσπάθησαν οι γονείς και οι μαθητές να μπουν μέσα στο χώρο που είχαν καταλάβει η ομάδα ονεδιτών. Με πρωτοεργάτη τον Καλαμπόκα, τον Σπίνο και κάποιους το Μαραγκό και άλλον έναν. Μόλις άνοιξε η πόρτα άρχισαν να εκτοξεύονται τσιμεντόλιθοι, καρέκλες, σίδερα, καδρόνια και μέσα σε ένα λεπτό βρέθηκαν δύο άνθρωποι στο έδαφος, ο ένας με ανοιγμένο το κεφάλι στην κυριολεξία και ο δεύτερος με σοβαρό τραύμα εδώ στο μέτωπο. Ο τραυματίας είναι ο Τεμπονέρας ο Νίκος, ο καθηγητής, και ο άλλος τραυματίας είναι ο Τσουκαλάς ο Χρήστος, πάλι καθηγητής. Μιλούσαν για οργανωμένους τραμπούκους, ιδιαίτερα από την παράταξη της ΟΝΕΔ. Αυτά το 1991, να θυμόμαστε, υπάρχει μια αξία. Φτάζουμε και στο τέλος, έτσι φτάσαμε στο τέλος. Το τέλος βέβαια έχει τις παραγγελιές, αφιερώσεις σας, όπως εσείς τις έχετε ζητήσει και εμείς τις έχουμε μαγειρέψει και τις σερβίρουμε κάθε Παρασκευή. Αμέσως μετά διαφημίσεις, μαγκαζίνο, τα υπόλοιπα θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια σας. Μπορούσα να έχω μία αφιέρωση την Παρασκευή. Άντε, ναι. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Υπάρχει το 10, είναι παλιά, δηλαδή ο Σπύρος Σαμουήλης. Δεν ξέρω αν τον έχεις ακούσει ως μουσικό. Ναι, τον ξέρω. Α, ωραία. Εκείνη την εποχή, λοιπόν, όταν πήγε ο Γιωργάκης εκεί και μας πήγε στο Δουνουτού και τα λοιπά, είχε βγάλει κάτι ωραία τραγουδάκια. Ένα από τα ωραία αυτά ήταν «Φέρτε πίσω τα κλεμμένα» από τη μία μεριά. Να σωθεί Ελλάδα, να σταθούν οι Έλληνες. Να σωθεί Ελλάδα. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, πάμε! Και από την άλλη ήταν αυτό που λένε και τους ψηφίζω ομαλά. Μάλιστα. Λοιπόν, θα μπορούσες να το βρεις και να το βάλεις αυτό και τους ψηφίζω ομαλά και το αφιερώνω σε όλους αυτούς τους δεξιούς που ψήφισαν το Μητσοτάκη. Τον φοράν καλά καλά και του ψηφίζω ομαλά. Άντε Μητσοτάκα ρε, μπράβο αγόρι. Πονάω λίγο αλλά μ' αρέσει. Άρα λοιπόν οφείλουμε να ανάψουμε μία λαμπάδα στο Μητσοτάκη. τέτοιος που είναι τέτοια ζή. Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να μας δώσει κι αυτός. Με βασιλικό για ρέμ και δυόσμο. Στόλης ο Θεός για ρέμ τον κόσμο. Μα θες είναι πια για ρέμ και μπόρα. Και πέσε κακό για ρέμ στη χώρα. Έλα βρε, καλημέρα σου, καλή χρονιά. Καλημέρα, καλή χρονιά. Καλά να σε. Ήθελα να επικοινωνήσω από πέρυσι. Δεν φανταζόμουν ότι θα ήταν ακόμα επίκαιρο το θέμα. Θέλω μια παραγγελία που είχα να κάνω. Είναι το ότι να φέρει τα αιτήματα των αγροτών για φτηνότερη ενέργεια, για καλύτερη τιμή στο πετρέλαιο, για αιτήματα με τις τιμές, για κάλυψη από τον οργά. Και απ' την άλλη, να παιδιά να απαντάει το τραγούδι του στα ρόδα. Τι μαλακίες είναι αυτές που θες για να γουστάρεις. Επαναθέλεις ό,τι θες, ξέρεις τι θα πάρεις. Έχουμε δίκιο και δεν κάνουμε πίσω. Αυτό το μήνυμα στέλνουμε στην κυβέρνηση ότι αν δεν δοθούν λύσεις ουσιαστικές, οι οποίες είναι λύσεις όχι μόνο για μας αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, αλλοίς, αλλά είναι για όλο τον ελληνικό λαό, για να ξέρουμε τι θα τρώμε τα επόμενα χρόνια, για να ξέρουν τα παιδιά μας τι θα τρώνε τα επόμενα χρόνια, για να μην έχουμε ακρίβεια, γιατί όλα είναι τα προβλήματα, για να μπορούμε να πληρώνουμε το ρεύμα, για να μπορούμε να έχουμε δουλειά εδώ, δουλειά όμως με ένα μισθό που τα παιδιά μας θα μπορούν να ζουν. Μαλακίες είναι αυτές που θες για να γουστάρεις. Δεν πάει να θέλεις ό,τι θες, τα φρύδια μου θα πάρεις. Ένα αρχίδι σε κάθε ενήλικο. Τώρα το παιδί για ρεμ μονάχο. Μοιάζει με πουλί για ρεμ σε βράχο. Τέτοιο ξαφνικό Χριστέ, Χριστέ, Χριστέ μου. Να μην ξαναδώ ποτέ, ποτέ, ποτέ μου. Στο καπάκι, ποιος είμαι? Δεν ξέρω. Ποιος είσαι? Εγώ είμαι ο παλιός, πες τώρα. Εγώ είμαι ο Χουλκ. Αλλά δεν θα σας έχω ανάγκη. Γιατί είμαι ο Χουλκ. Όχι, σταμάτα ρε. Ο υγιής αντιολυμπιακός είχαμε πει. Λοιπόν, α, έτσι είχαμε πει. Τώρα που μιλάμε για κληρονομιές. Πού τα είχε τα χρήματα η μάνα σας και αγόρασε το 72? Ρώτα την, τότε δεν υπήρχε εφορία μάλλον και τέτοιο. Ήταν ο πατέρας μου, ήταν ηθοποιός 19 χρόνια στη Δώρα Στράτου. Θα την καλέσουμε τη μητέρα σας. 19 χρόνια ήταν στη Δώρα Στράτου χορευτής. Ποιος? Στο Ηρώδιο του Αττικού. Βάλε το Inheritance των Σκόρπιων στην Παρασκευή. Ένα παλιό κομμάτι του 69 είναι. Μπορεί να μην κολλάει, αλλά. Όλο το 69 στο μυαλό σου σένα. Τέλος πάντων. 1969 χρόνο. Ναι, μπορεί, τα ξέρω εγώ αυτά. Just a man. Τέλος πάντων, θέλω για την Παρασκευή κάτι. Λέγε. Όλα τα γλυκανάλατα που σου την πέφτουνε ηγκόμενες, ένα ποτπουρί εκεί πέρα με τα πιο γελία από όλα, γιατί είναι μετούλη. Τι ζηλιάρα. Έλα, γεια. Όχι καθόλου. Ναι, σε ξέρω. Δεν μπορώ να μιλήσω, γεια. Άι, μωρή, γεια. Μου. Γεια σου. Κάνεις. Καλά εσύ. Γιατί μέχρι 17 παραστάσεις, μωρέ. 28 Γενάρη ξεκινάει ο δεύτερος κύκλος. Ναι, αλλά εγώ θα έρθω την άλλη εβδομάδα. Και τι να κάνω εγώ, μωρή, τώρα. Θα σε κλείσω τέτα τέτ. Είμαι πολύ ωραίος. Βεβαίως, βεβαίως. Είμαι πολύ ωραίος. Είμαι αλέντελον. Σου έχω δώσει αγκαλίτσα. Να. Έχω κάνει αγκαλίτσα. Δεν τη θυμάμαι. Πού ήτανε? Στο Λονδίνο. Ωρε μανάρι μου, δεν το θυμάμαι, αλλά δεν πειράζει. Ναι, εγώ θυμάμαι, σε ένιωσα. Τις κούκλες 2-2, τις έχω στο γραφείο. Θα πάρω και βραβείο από την Ondeon. Αρκεί πάσω την υπέροχη φωνή σου. Αχ, βέβαια, κι εγώ. Δεν θα γουστάρει μόνο η Ειρήνη, να ξέρεις, όλες θα γουστάρουμε. Άρε κοριτσάρες, πάμε όλες μαζί να χαρέμε. Είσαι πολύ ωραίος. Αλήθεια. Τη χάρη στην παράσταση και της είναι υπέροχος και εσύ και η πάτα και όλοι. Αλλά επειδή σου μίλησα πρώτη φορά, ντράπω και να σε ρωτήσω κάτι. Πόσο τον έχω? Α, συγγνώμη, ναι. Αυτή η σύνδεση είναι η πρώτη ερώτηση. Θα ήθελα να το ξέρω βέβαια. Να, τέλος πάντων. Nice. Είμαι πολύ ωραίος. Αλήθεια? Βεβαίως. Αχ, μωρό μου, το σήκωσες αμέσως. Ο κύριο Κύριος Απόστολος. Ναι. Όχι ο Γκλέτσος. Όχι, όχι, ο άλλος που. Άλλος. Αυτός ο άλλος που είναι ευεργέτης μεγάλος. Ας πω κάτι. Θέλω την Παρασκευή να κάνεις μία μίξη το φραπέ μαζί με το ταμήλο. Θέλω τη μέσα από τα μουστάκια σας. Δεν ακούγεστε, κύριε. Κοίτα, θα τα κόψω το μουστάκι. Εδώ στα γεραδιά το κόψω. Τι να σου πω, αγαθό είναι μόνο το νερό. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει κοινωνικό αγαθό. Η ενέργεια μπορεί να ζήσει και χωρίς ενέργεια. Μπορεί να πας σε ένα χωριό και να ζεις με τη λάμπα που ανάβαμε παλιά. Δεν χρειάζεται το ρεύμα να το σπατάει. Πιστεύω τη Νέα Δημοκρατία, ψηφώ τη Νέα Δημοκρατία, θα ψηφώ τη Νέα Δημοκρατία. Και μαζί με το Χάρη Κλίν τον κύριο Θόδη και μετά να έρχεται ο Καραγιώζης και να δέρνει το φραπέ. Βάλε εκεί πέρα το τραγούδι του Καραγιώζη και λοιπά. Χωρίς να θέλω να προσφάρω τον Καραγιώζη. Ναι, αλλά να ρωτήσω λίγο. Εντάξει, εντάξει, ο κύριος Θόδης ποιος είναι? Ο κύριος Θόδης είναι αυτός που λέει ο Χάρη Κλίν, δεν μου λες παλικάρι, μπορώ να αφήσω με μια πίτσα και πέντε μπύρες στο πίσω κάθισμα. Α, είχε όνομα αυτός. Okay. Που λέει δεν μας χαίρεσε, ρε Νταλάρα. Είδες, φροντίζουμε γιατί δεν τα ξέρεις όλα. Έγινε. Ένα τα ξέρει όλα. Ποιος? Ο Μωυσής. Και να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Αυτή την πόρση που έχει ο γιος σας, πώς την απέκτησε, από ποια εργασία? Δηλωμένη είναι κανονικά με αποθανέσεις με όλα. Ναι, από πού είναι, πόθεν? Μπα, αστιάγια. Διαθέτω με κυσού μου, μωρή. Από πόθεν έσχε ο γιος σας? Του γιού μου. Είστε δεμένη οικογένεια. Εδώ στο διάλειμμα πήρατε την κόρη σας τηλέφωνο. Του γιού μου είναι. Ναι. Δεν είναι την κόρη μου, του γιού μου. Πού τη βρήκε? Μπα και ανάκριση. Τη γόρασε, δεν την έκλεψε. Πόσο? Γεια ήντα. Ούπα, ούπα, ούπα, ούπα. Γεια σου, παπά μου. Μήπως κρουστάμε τίποτα και δεν το ξέρουμε. Πόσο την αγόρασε? Λογίστρια είστε. Ναι. Δεν μας σχέζει δεν τα λάρα. Γεια σου, οικογένεια. Τι δουλειά κάνει ο γιος σας, κύριε? Ελεύθερος επαγγελματίας είναι. Ποια είναι η εργασία του? Δεν ξέρω με τι ασχολείται τώρα. Μωρέ. Αν είσαι ένα αστέρι, αυτό θα βάλεις στο Βέρτη και ξέρεις που το αφήνει ο Ερώνο, έτσι. Πού? Κόμμα που δεν είναι ακόμα στη Βουλή. Αν είσαι ένα αστέρι. Ποιος δεν είναι στη Βουλή? Ο Αλέξης. Α, γιατί και ο Βαρουφάκης δεν είναι. Λέω μήπως. Αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο. Αν και δεν βρίσκω πια. Δεν μου δίνει κανένας. Είναι το απλό χόρτο. Όχι, όχι, όχι, ο Αλέξης. Ο Βαρουφάκης, κοίταξε. Πολύ καλός ο Γιάννης, εξαιρετικός. Πολύ. Αλλά είναι δυστυχώς το 3%. Κρίμα. Ο Αλέξης όμως έχει εκτοξευθεί, έχει πάει. Εντάξει, θα πούμε. Είπαμε. Αν δεν μπει ο Αλέξης, θα ψηφίσουμε τον Κωνσταντοπούλου. Τι να κάνουμε. Εντάξει. Δεν είσαι και για παραπέρα, μέχρι εκεί είσαι. Το Βέρτη να το βάλεις αυτό το τραγούδι γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Αν είσαι ένα αστέρι. Που φως θα φέρει στην άδεια μου ζωή. Η ελπίδα έφτασε. Ποτέ μη σβήσεις, ποτέ να μη μ' αφήσεις. Στη ζωή κανείς δεν πρέπει να λέει ποτέ. Ποτέ να μη χαθεί αγάπη αυτή. Δεν έχω προλάβει να αγαπήσω την καρέκλα μου. Μα όνειρο αν είσαι, τα φώτα σβήσε στα όνειρα να ζω. Εμείς βεβαίως είμαστε, έχουμε το όραμα, την ιδεολογία να δημιουργήσουμε μια κοινωνία ισότητας, μια δίκαιη κοινωνία. Μην ξημερώσει, ποτέ να μην τελειώσει. Τελειώνει η λιτότητα, τελειώνουν τα μνημόνια. Μέσα μου μείνε, να σ' αγαπώ. Γαρ***τε γιατί χανόμαστε. Με τις ομορφιάς για ρεμ τον ήλιο. Σου χτίσα κι εγώ για ρεμ βασίλειο. Γαρ***τε στο κόμμα που μας έλακε. Μάθανε καιρή για ρεμ και χρόνι. Και έγινε καπνός για ρεμ και σκόνη. Έλα, Αποστόλα, ρε. Έλα. Θα σου μιλήσω γρήγορα να μην με κράσω σε καθερό. Μία αφιέρωση. Το τρίτο παγκόσμιο, τον ξέρει. Πέτρο, τον Γιώχαν και ο Φραν. Ναι. Ναι, αυτό. Και εκεί που λέει ρε, παιδί μου, για του μεγαλοβιομήχανου, να αλλάξει τα ονόματα, να βάλει τη Μανουέλα τη Μακρόν, τον Στράμερ, δεν ξέρω και πώ του λένε. Γιατί ρε, παιδί μου, παλιά ήταν καθή και η Θάτσερ και ο Κόλ, αλλά του ξέραμε. Τώρα αυτοί είναι τόσο ανύπαρκτοι τη Γερμανία και τη Αγγλία, δεν ξέρουμε τα ονόματα του. Και να βάλει τα ονόματα αυτών. Ο Πέτρο, ο Γιώχαν και ο Φραν. Παναγιώτη από τη Δοδόνη. Σε φάμπρικα δούλευαν φτιάχνοντας τάγκς. Δουλεύετε μαλάκες! Δουλεύετε! Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς αχωριστοί γίνανε φτιάχνοντας τάγκς. Άλτιση, άλτιση, πιο βολό! ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς. Γιάννη από την Αθήνα, Λευτέρη από τη Ζαχάρο, Αλεξάνδρα από το Βόλο, Χρήστο από τα Γιαννιτσά, Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, Βάσια από τη Μυτιλίνη. Δουλεύαν στο Μητσοτάκη, στον πρόεδρο Μακρόν, στον Ντόναλντ Τραμπ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Οχ Μακρόν, οχ Ντόναλντ Τραμπ. Αχωριστοί γίνανε φτιάχνοντας τραστ. Ανήκομεν εις τη Δύση. Και μείνει καρδιά για ρεμ, για ρεμ μονάχη. Σαν της ερημιάς για ρεμ, για ρεμ το στάχι. Τέτοια συμφορά Χριστέ, Χριστέ, Χριστέ μου. Να μην ξαναδώ ποτέ, ποτέ, ποτέ μου. Θέλω μια για την Παρασκευή να βάλει σε παρακαλώ του Θοδωράκη την πόρτα ανοίγω το βράδυ για όσους κρατούν τις λάμπες ψηλά στην Ελλάδα και ακόμα κάνουμε κουράγιο και υπομένουνε και δεν χάνουμε ποτέ το κουράγιο μας. Την πόρτα ανοίγω το βράδυ τη λάμπα κρατώ ψηλά. Αλλούνε τη γη οι θλιμμένοι να έρθουν να βρουν συντροφιά. Θέλω να κάνω μια παραγγελία για την Παρασκευή. Ναι, για πες. Στις 21 Φεβρουαρίου φέτος είχατε βάλει το γιαρέμ γιαρέμ με δηλώσεις του Άδωνη και του Βορύδη. Μπορείς να το βάλεις λιγάκι έτσι μια μικρή αφιερωσούλα. Με του φεγγαριού γιαρέμ γιαρέμ ταγιάζει. Τον ηρωχαρές γιαρέμ γιαρέμ μοιράζει. Μα στην ξαστεριά γιαρέμ γιαρέμ της μέρας γίνεται φτερό γιαρέμ γιαρέμ και αγέρας. Καμία συγκάλυψη. Και αν το πιστεύετε 80% του κόμμου, κάνει λάθος. Κάνουνε τεράστιο λάθος. Τώρα στο ματιού για ρεμ, για ρεμ την άκρη. Θάλασσα κυλάει για ρεμ το δάκρυ. Θα πάω σε εκλογές. Μα και τι θα κάνω εκλογές. Τι θα βγάλει κάλπι. Τι βγάλει κάλπι. Τι να πω κι εγώ, Χριστέ, Χριστέ, Χριστέ μου. Τι να κάνω εγώ, βγάλει κάλπι. Που με ένα μικρό πουλί. Τι πουλί να σου να τρομάρα να σου έρθει. Το πολύ πολύ να σου να καρακάξει. Πουλί τα νε μου.